kalapa nu oyak katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang kasawa kahonta dina lamunan mun seug manehna kiwari aya gigireung meureunan hate giur dirungrung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngolebat di dalam munan di dalam si nyamuk.